Sıkıldım artık zaman aksak, yere maskeye dursun. İhtiyacı yok kalbimin aşka. Bu baş döndürüşten haz alırsan başka gel. Adım esen alış burada eser yer. Rüzgarıma dayanamaz herkes der yeter. Baş dumanlı her dağ beni beslederken seni terk eder. Bir elim kurusun, kalemi kanla dolsun. Yazar el bilmez kendini dost. Or olsun kendini kurusun. Adam olamayan densiz şopar olsun. Düşmanı bana muzaffer kılmayan Rabbime hamd olsun. Çek silahını vursun, rapim inkar olsun. Dört yol ağzımda rap uslam olsun. Dişimi kıracağım, birisi de haddini bilsin. Kirli ruhlarını mis gibi parfüm gizlesin. Süt yene katkı verilsin, gerçek gizlensin, sahteleşsin. Kızaran her göz biz dinlensin ve de kızaran her yüz ödüllensin. Namlı kurşunu içsin, benden seksin. Desince kalbi dışarı taşan insan sürüsü. Sert söz yüzeylerini için aile temizlenken göz sahiplerini inleten insan güdüsü. Lakin zalim haine tayin olan her narin. Ver yakayım bir tütün. Dişi kişiliklere fiş keser tribin. Doldur tribün üstümü de tüterim. Mutluluk öldü açlıktan edildi malum. Yüzünde tahrip izleri malum. Benim açık anlattıklarım akik herkese bulunur talih. Herkese var bir sahip, sor ona sıkışma sen bilmezsen bilir hali. Bu bir gerçek hissi çok basit. Ben buyum ruhum mücahit. Mutluluk öldü açlıktan edildi malum. Yüzünde tahrip izleri malum. Benim açık anlattıklarım akik herkese bulunur talih. Herkese var bir sahip, sor ona sıkışma sen bilmezsen bilir hali. Bu bir gerçek hissi çok basit. Ben buyum ruhum mücahit. Yazmedeni insanca halini, kağıdın bedenine nedeni ne olursa olsun. Problemin kefeni beyninde bekler. Kalbine inen acı gülmekle geçer. İlacını bulmalısın, tacını takmalı, ağacını sulamalısın. Bağcıkları bağlamalı, yola koyulmalısın. Tahriklerine aldanma, şeytanın irade muhafızına seslen emret. Tuhaf olan iktidarı aklında yok et. Servetin par biçilmez kısmet. Hasret üzerine bal katılmış acılıktır. Kavuşmanın meselesi andır. Kapım açıktır ardına kadar ahım. Göğe varan nimandır yapılan daf. Çok bilen yanılır, bok yiyen anırır. Tok fert acıkır, hokkabaz yaratır. Kelimelerimin üzerine döktüğüm söz kulağına yapışır, apışırsın. Çat kaşlarını zaman gelince diş göster iblise. Hadise er geç çözülecek. Mazide kalan siz bugüne iz bırakacak. Giz gömülecek hislerinizin de kulaç at. Yeri gelince bat, birisi hak eder, kimisi kahreder. Birisi mahveder günleri, ez geç kasveti. Mutluluk öldü